talanga ina ye na yeli amotema chéri mimi yambanga na sai passe kinga la cola yo sundoli na prati ambasi na kende ki kopema e pai ya babodi ma pesinga itoli na fumani miso na dimi ko vivre na ma passi na yo. See you later.